بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا ایوہ المزمل اے جھرمٹ مارنے والے قم اللیل الا قلیلا رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے نصفه او انقص منه قلیلا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو إن لدينا أنكالا وجحيما بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا إنا شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا